Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego. Queremos que teñan un día de festa extraordinario, posto que é unha fin de semana. Por lo tanto, aquí estamos para poder darles noticias de Galicia e, ao mesmo tempo, algunhas de por aquí cerca. Primeiro, saudaros o equipo, non? Como dice, como suele decir Armando. Nos control técnico hoxe, como estamos enlatando, temos aquí a Marc, porque o grande técnico que fai que isto saia adiante. O meu carón Armando, boa tarde. Boa tarde a todos os oentes, boa tarde Xulio, como non a Marc, que hoxe nos acompaña. Eso vai ser o que vamos a facer hoxe. Poñemos un bocadiño de música e tentamos de conectar directamente co noso correspondente na Costa da Morte. Ali na Costa da Morte, non? Vamos alá. Moi ben. Estupendo. Ponos un bocadiño de música noso técnico e de seguida conectamos con Óscar. Larga e acabar a xa. pensas que o tes todo, pero non tes na. E si tes e tes, non o queres dar. Pensas que o tes todo, pero non tes na. E si tes e tes, non o queres dar. O día que o queiras a lo derrumbar. Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico, o noso correspondente da Costa da Morte. O noso correspondente alá da Costa da Morte, no? Óscar. Da Costa Viva. Óscar. Ah, bueno, sí. Bueno, Óscar Manuel Rí. Hola, Óscar, benvido. Que tal, como estamos? Moitas gracias por... Bueno, pois, por aquí... Intentando levar adiante este programía... Sempre en Galicia, pois, informando que non, a xente... Que non facho un sábado, non? Eso. Aí estamos. Bueno. Un sábado máis e continuamos aquí. Por certo, teño que dicir unha cousa. Outro día aquí, Armando, puxenos en contacto con unha persoa que quizás a mellor ti tamén coñezas, é o restaurante... Mar de Ardora. Mar de Ardora. Hombre, claro que sí, aquí en, no concello de Cabana de Bergantiños. Cabana, sí, de Bergantiños. Un referente da gastronomía, por certo, pois eu tamén vos vou a contar algo relacionado con Cabana. O tema da gastronomía. Sí. Non, con Cabana non é gastronomía. Bueno, con Cabana tamén, porque vai con toda a Costa da Morte, non? Sí, sí, sí. Depois eu vos comentarei. Sí, pois sí, un vello conocido, de feito, cando tuven... labores de concelleiro aquí en Ponteceso, no seu momento, pois a filla, caseilla eu en de unha boda civil, o sea que para sí. Que pois falamos con Marisol, que moi amablemente nos atendeu, a verdade que pues... grandes personaxes, bueno, pois mago a estar tan lonxe para non poder disfrutar dese... Pois sería moi interesante, cando vos achegueres aquí a Costa da Morte, que pois achegueres ali ao restaurante, veredes que é unha cociña innovadora, sí. Pero sempre pois con vos produtos, basándose na tradicionalidade galega, ides a disfrutar moitísimo, así que cando vaiades tamén, pois acompaño sin problema. Pois, a ver se acaba dunha vez esta podremia que lle chamo eu, e somos capaces de... Sí, creo que para o verán que ven vamos a ser optimistas, igual vos podo conocer xa en persona estar por aquí. Será un placer, bueno, para nós, Óscar, contanos. Pues traugos un montón de cousas, sí. Vamos a falar, por exemplo, de furtivismo, porque, carai, bueno, é un mal bastante... recurrente aquí na zona. Vos sabedes que, bueno, sí, unha das salidas profesionais máis importantes que hai na Costa da Morte, pois é o marisqueo, non? Marisqueo, claro. Entonces, o percebe ten un papel fundamental, sobre todo na zona de Corme, no Roncudo, moito máis. Pois unha banda organizada foi collida esta semana con 9 kilos de percebe, que, bueno, a cantidade é moi simbólica, o que pasa é que cando falamos de banda organizada significa que se están repartindo xa por toda a zona da Costa da Morte, e o impacto é un impacto grandísimo, sobre todo na economía das familias que viven desto, sobre todo nunha zona que se reserva para o Nadal sempre. Claro. Bueno, ao final, atopámonos cunha problemática generalizada que ten unha difícil solución, sobre todo porque os medios que contan as cofradías para vixiancia son moi limitados e tampouco se asumiu desde as administracións o papel de vixiancia, como poden ter os montes, non? Cos guardamontes, sí. E iso para as cofradías, que moitas delas atravesan problemas económicos, é moi difícil de manter. De feito, moitos mariscadores, fixadevos, están vixiando eles mesmos as perras, as zonas marisqueiras, para que vexades o problema é tan grave. Sobre todo esas rochas onde o mar golpea tanto, e vigilando, sí. Pois, un que deles. É moi complicado, ainda que é certo que ahora, eu, por exemplo, que son un fanático dos drones, non? Sí. Deste tipo de cousas, facilitan moito as cousas, pero bueno, tamén é certo que hai que ter os medios, hai que ter a formación e é complicado. Pois bueno, empezamos así con unha noticia un pouco máis complicada, tamén pois supoño que estabas ao tanto de que bueno, pois sobre todo pois pola caída de población, os bancos e sobre todo polos cambios de modelo de negocio están cerrando nas zonas rurais, non? Isto implica que pois moita xente maior que non ten a capacidade de traballar coa banca electrónica ou cos novos medios de comunicación cos bancos, pois teñen grandes problemas para desplazarse e poder incluso retirar o seu dinheiro das súas pensións ou poder de alguma maneira disfrutar dos cartos que teñen no seu, nas súas contas. Non é moi complicado porque bueno, xa houve problemas aquí en Baíñas, na zona de Baíñas en Vimianzo, cerrouse a sucursal de Abanca, noutros concellos rurais, e os concellos, bueno, un pouco se están mobilizando, a certo que a Xunta está pagándolle as entidades financieras, o que está causando unha gran polémica para manter caixeiros automáticos, pero claro, personas maiores moitas veces nin siquiera teñen a capacidade de poder sacar o dinheiro neste tipo de medios. Entonces, a presencialidade, que é francamente importante no medio rural, pois por parte das entidades financieras está ainda menos. Entón está habendo unha gran contestación social na zona con respecto a este tema, que supoño que tamén, pois non sei se na zona de aí en Cataluña, nas zonas rurais, está pasando mesmo. Claro, bueno, claro, está por todos os sitios, hasta nas mesmas cidades. Nas mesmas cidades, aquí nas mesmas cidades. Eu onde vivo, un hospitalet, pois mira, dúas caixas pecharon. Reducen a cantidade de oficinas. E ao mesmo tempo, non é solamente a reducción desas oficinas de atención personal, sino tamén a brecha digital que claro, representa. O que está claro que é indudable, a pesar dos esforzos que se foron facendo, eu, por exemplo, acordo-me cando estaba no Concello de Ponteceso, de concelleiro, pois facíamos moitas actividades de formación para a xente maior, pero non se chega a todo o mundo. E hai xente que moitas veces é moi complicado chegar, e si, claro, o único medio de vida que teñen é a súa pensión, teñen que sacar o seu dinheiro, é recurren sempre pois as oficinas, e estas pechan, pois é complicadísimo, Perdona que te interrompa, Óscar, é que ademais existe unha cousa. Eu teño, vamos a ver, eu creo que é fácil de entender. Eu teño ganas de ir a un sitio onde teñen os meus cartos e que morren. Claro, non teño por que aprender unha fórmula que eles queren que eu aprenda. E aparte, porque hai que ter claro que se cadra para un millennial, para unha persona que ten que nacío coas novas tecnoloxías, é fácil. Eu sou un ingeniero informático, eu sei perfectamente as ventaxas que trae pois a banca electrónica, que as ten tamén, pero obviamente o que non podemos facer é pretender é que todo o mundo poda usar este medio cando non ten nin a formación, nin a vai a ter, porque non ten por que ter. Entonces, é que non ten obriga, é o que estaba dicindo, eu que non ten obriga, eu teño dereito a... Sí, sí. Son os teus cartos, ademais. Efectivamente. Precisamente, estes días na caixa houve certos problemas ca electrónica, non? Puñeche error, puñeche tal, tú apretabas un pin que o tes fijo, e dicenche os que están a traballar ali, os empregados, dicenche, é que isto é tema de informática. E viño informático e case dicía, é que isto volve a un loco. E entón, claro, pues, claro, fixadevos ben, porque eu, por exemplo, que teño esa formación e que tal, hai moitas veces que para facer unha transacción, incluso desde Amazon, comercio electrónico, que se me pide autorización, esa autorización ten unha serie de pasos, hai que ir ao correo electrónico, quer dizer, hai un montón de cousas. Non podemos pretender de ninguna das maneiras que unha persona que leva traballando toda a vida, unha persona que leva tendo o seu traballo, gañou a súa pensión, que non poda retirar o dinheiro da unha entidade bancaria simplemente pues, porque agora se lles ocurre, fixadevos ben que moitos bancos están cerrando, non porque non haxa negocio a nivel de que teñen ingresos, sino porque non son capaces de generar ingresos novos. Isto é como un banqueiro, e a min chamou a atención, porque dicía eu, por exemplo, un Cormen, non? Dicía eu, pero para que hai moitas pensións da Marina Mercante e tal, e a contestación que me daban é, sí, pero eses ingresos xa están, e aquí o que nos piden é novos ingresos, novos mercados, e hai que abrir, e se non nos temos, entonces pechan as oficinas, porque eso non dá, non sei explicarlo, que non son económico, eso non é o que buscan os bancos. Claro, cando ademais añadimos a todo isto que tiñamos unha caixa de aforros pública, que non tiñamos por que ter beneficios. Cando falamos do público, o sempre estamos, agora parece que todo ten que ser rentable, hasta un ayuntamiento ten que ser rentable. Non é unha empresa. É unha entidade pública. Entonces resulta que a xente vese nesta tesitura, e bueno, a contestación social obviamente empeza a ser maior cada vez máis, con todas as razóns do mundo, claro, porque isto non pode ser así. Bueno, pues vamos a cousas un poquinho máis positivas. Comento, pues mirad, un dos proxectos interesantes sobre patrimonio está se levando a cabo no Castro das Barreiras, en Vimianzo, e o Concello está poñendo unha serie de diñeiro anualmente para que estas excavacións continúen. Unha serie de arqueólogos con gran prestixio están realizando estas excavacións, pero ao mesmo tempo estas excavacións permiten, pues, son visitadas polos veciños, polos turistas, e entón podese ver en vivo e en directo como unha excavación dun castro, non? E se está apostando, e fixadevos, este diñeiro xera outro diñeiro, non? Que é do que estamos falando. Claro. É unha iniciativa tamén interesante. Outra cousa tamén positiva que se ven de dar confirmación á continuidade do Servicio de Atención Temperá en Dumbría. Uh-huh. O Servicio de Atención Temperá, para que os ointes o teñan claro, o que nos permite é pues tratar a rapaces pues con problemas digamos de personalidade nos seus inicios, vale, que pues que está vendo pues un problema de retraso madurativo, de unha serie de cousas que lles impiden pues de alguna maneira desenvolver a súa personalidade de nenos, ¿no? Entonces é importante que este servicio se manteñan aquí na costa e venga a ser confirmado por parte da Xunta a súa continuación, e o servicio será prestado por Aspadés en Dumbría. Eu creo que, bueno, que sí, que houve tamén unha gran contestación social con este tema e está funcionando ben. Outras cousiñas interesantes, vimos ahora aquí a Corme, porque a Xunta ven de confirmar 100.000 euros para a renovación dos pantaláns, para a pesca deportiva, aquí en Corme, tamén moi demandados, porque levaban tempo con bastantes deficiencias. O sector da pesca deportiva aquí recibiu no cun bo agrado esta semana este anuncio por parte da conselleira e o propio alcalde de Ponteceso, Lois García Carballizo. Moi ben, eu tiro para diante. Importante, un montón, Oscar, de cosas que contar, como penso que me dá tempo, pois eu tiro para diante. Claro que sí. Ademais, son os oyentes están encantados da túa comunicación. Pois temos noticia precisamente por eso, polo Facebook e por outras comunicacións que nos envían. Pues mirad, estamos en outono. Outono é aquí, pues, ahora cada vez máis zona micolóxica, a Costa da Morte. A afición pola micoloxía vai crecendo. Hai asociacións como Pan de Raposo que están poñendo en marcha pues unha serie de actividades vinculadas coa micoloxía. Uh-huh. Distintos concellos como Cé, Fisterra, pues os incluen as súas programacións de outono. É unha maneira tamén de manter un vínculo co monte, de ver pues desde un punto de vista pues recreativo a importancia que ten pues a micoloxía na zona, aparte tamén co tema gastronómico que falaba de antes con Marisol, seguramente prepara algún plato relacionado con setas e outros fungos. Cogumelos que aí en Galicia non estaban moi ben aproveitados e últimamente parece ser que está inzando cada vez máis. E despois, por último, falarvos pues da Feira Internacional de Turismo que Xantar, que está tendo lugar en Ourense, pues cada vez máis concellos de aquí da zona están levando pues iniciativas gastronómicas ali a Ourense para dar a coñecer pues produtos importantes na zona, como é o caso de Carballo, por exemplo, que le está facendo pues copán, sí. E Mazaricos coa súa carne maravillosa, que sabedes que é un Vimianzo, me parece que tamén, sí. Sí, con zonas de vacuno. Esa para pechar, pues simplemente comentarvos pois que seis entidades da zona debaten sobre a enerxía eólica mariña, non? Que parece que agora se quere apostar un pouco por eso, entonces queren estar nos debates iniciais pois para que cando se poña en marcha un plan se teña en conta por fin as entidades sociais e culturais da zona, que parece ser que non se tiveron moito nos de terra. E nada, con isto conclui a miña o meu resumo de noticias. Ao parecer, a proposta dos eólicos no mariños quizáis sexa un poquinho menos invasiva que a que se fai nos montes, non? Sí. O que pasa é que, bueno, todo isto ten que ser pues, unha confluencia de intereses sociais, culturais e económicos que hai que ter en conta en todos os niveis. Además, con sentidiño todo elo con sentidiño, é dicir que nin demasiado nin pouquiño. Sí, efectivamente. Bueno, pois nada, recordarlle aos ointes que desde www.quepasa.gal, que pasa na costa, .gal, poden chegar a ter toda a información sobre a Costa da Morte en un solo clic e sin moverse da casa, pero hai que moverse da casa. Moi ben. Eu queria dar a miña última opinión. Como dice Óscar de Souto, que os cogumelos son os percebes da terra. Efectivamente, eu son un gran aficionado aos cogumelos. Na miña casa non se fa moito porque hai moito medo. Eu sempre digo que, bueno, sempre que se fagan as cousas con conocemento e se teña, obviamente, os coñecementos necesarios, son un plato estupendo, nutritivo e san, que hai que ter en conta e a golpe de paseo. Exquisito, si xa que falache precisamente de xantar, ali temos un amigo común que se chama Domingo González Lorenzo, que vén de recibir, é un chef de extraordinario que vén de recibir o plato de ouro precisamente aí no xantar, e di que algúns dos seus pratos precisan exquisiteces como os cogumelos. Sí, efectivamente. Bueno, pois para a semana que vem falaremos tamén dunha cousa ben interesante que xa comentamos aquí ao respecto de Carballo, non? Sobre o pan, porque moitas panaderías están volvendo a ser panaderías como as de antano na Costa da Morte, e falaremos un pouco para a semana que vem. Moi ben, moi ben. Pues, sí, señor. Carballo caracterízase precisamente por eso, polo pan. Moitísimas grazas, Óscar. Teña un aperto, hasta loviño, gracias a vos. Feliz fin de semana. Boa fin de semana a vos. Calou. Despedimos a Óscar. Y alma se me grabó a raíz do teu querer, mientras no mundo viviré, otro amor no hei de ter. O cariño que che teño, linda ti no sabes ver, voy a ver que se me grabó a raíz. mentras no mundo vivire outro amor non hei de ter. Dame da pera que comes, da mata só un bocadiño, dame da boca unha fala, do corazón un cariño, dame da pera que comes, da mata só un bocadiño, dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Habemos bailar na punta do pé, se ti queres prenda, habémonos ver, darei unha rosa máis